Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Bliżejszy ja 15 chwilinę proponuję prawieści z białoruskiej pieradaczej Radio Białystok do dobrej białoruskiej rock-muzykaj. Pierad mikrofonam Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień. W uroczyszczy Baryk, niepodalek Haratka, siądnia drugi dzień jubilejnego 25. Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza 2014. Mianowita u hetia chwiliny paczynające koncerty. Na scenie wystąpiać jak młodyje hurty z Białorusi, takie jak Niskis czy Avias, ale tak sama legendy białoruskiej rock sceny, Trojca i Krama. U Boryk przyjedzie tak sama polska Ruta i ukraińskie Hajdamaki. Szmat kto czekaje jednak na występ Abba Orkiestru, u jakim dzieci z Białostockiej Początkowej Szkoły nr 4 razem z takimi zorkami jak Lewon Wolski, Aleksandr Pomidorał czy Ihar Waraszkiewicz zaśpiewają hity białoruskiej rock muzyki. A siądnia u naszej pieradaczy proponuję podsumować pierwszy dzień jubilejnego 25. Basowiszcza. 25. jubilejny festiwal muzyki młodej Białorusi Basowiszcza! Привітання! Меня зовут Винсент, будем разом, это я два дни. У 89-м годзе нарадзілася ідэя. Барбара Пякарская, адзін з арганізатараў басовішча. Пра нешта такое, як фестываль, гаварылі нейкі час, пакуль яна даспела да рэалізацыі. У 89-м годзе, пасля святкавання гадавіны грамады ў Старым Березове, мне як так сустрэліся ў хаце Хрышці і Томка Андрэюка, групай тадышніх басаўцаў, і вырашылі, што зробім гэты фестываль. Мы гаварылі пра яго таксама раней на з'ездзе басу, але тут якбы паўстала такая поўная ідэя, і потым пачалося, і людзі, якім хацелася рабіць, проста гэта зрабілі. Не думаўшы, праўду сказаўшы, што праз 25 чи 24 гады надалей фестываль будзе існаваць і надалей будуць рабіць яго чарговыя пакаленні студэнтаў. Ну, а зараз ужо нашыя дзеці. IQ-48, который раз на басовище? Мы сегодня спробовали подлечить, але ж не что так взломались. Мы уже запамятовали, ну, больше 10 год, я так решу. Ну, с 2003-го, сдается, нечто такое. Ну, кштал тут такого. В 2003 мы были тут вперчиню на конкурсе, и вот... Так отрымалось. Так отрымался, что ездим. Амаль уже 10 год там. И перемогли тогда? Ну, так. Разом тады такое нешта такое было разам з гуртом Індыга, там ані яны там нешта атрымалі, мы там нешта атрымалі, так вось, але Руся пайшла зараз іншым шляхом, мы гэтым Волна шляхом. Волна такая, ну, была. Хваля. Некаторыя гавораць, што таксама як BN, так і IQ-48 узрасталі з басовішчам. Пагодзіцеся з гэтым? Канешне, такое ёсць. Ну, проста узрастаць з басовішчам, як сказаць. Творчасць узрастае, некія, калі кранаецца нешта на контэкстаў, кшталту таго, што тэксты мяняюцца. Ну, дык мы ж больш дарослыя робімся, колькі ўжо год прайшло, 15 год, як мы... Ну, просто ўсё мяняецца, мяняецца і творчасць. А з бэнамі ў нас наогул добрыя адносіны, таму што мы сябруем паміж сабой, і так атрымалася, што мы граем вельмі часта побач адзін з адным. Ну і такая у нас, ну, сямейнае такое амаль што жыццё. Ну, але басовішча мела ўплыў на ваша развіццё, на вашу кар'еру? Ну, канешне, як і ўсё астатняе. Ну, галоўнае, што такое відавочнае, гэта тое, што мы з расейскамоўнага гурта сталі беларускамоўным гуртом. А па-другое, гэта ўсё ж такі басовішча, гэта фестывалі ў іншай краіне, ўсё ж такі, і тут патрабаванні, тут нешта трэба рабіць, што будзе цікавае не толькі ў цябе там на радзіме, але ўсё ж такі ў Польшы, напрыклад. Вось, ну, мы намагаемся нешта рабіць актуальнае і там і тут, не ведаю, як атрымліваецца, ну, ва всякім разе мы намагаемся. Ну, для нас гэта культавы фэст, напрыклад, калі былі сітуацыі, калі былі складаныя там фінансавыя траблы, ну, мы ўсё роўна прыязджалі, таму што гэта для нас культ. Хацелася б, каб такое засталося. Для мяне менавіта басовішча гэта культ. І вось мы культавыя хлопцы. И стиплые. IQ 48, здоровые. Ой, лоси. Вячеслав Радзівонаў, главный редактор Ультрамюзик.ком, стал наведник басовища. Чым ёсць фестываль басовішча для беларускай рок-сцэны? Ну, зараз гэта ўжо не такая яскравая з'ява, як гэта было ў канцы 90-х, пачатку 2000-х, таму што ўсе імкнуліся трапіць на басовішча, зараз неяк больш шляхоў засвеціцца ў Польшы і ў іншых краінах, таму беларускія музыкі ўжо так не імкнуцца сюды, але мне падаецца, гэта такая добрая традыцыя сустракаць сярэдзіну лета вось тут у Борыку. Ну, я сюды прыязджаю кожны год, бачу шмат знаёмых твараў. Ну і музыка заўсёды добрая, та, якая падабаецца і мне ў тым ліку. Таму гэта сапраўды такая выдатная традыцыя ў беларускай музыцы. Гурт «Тлушч» з Менску першы раз у гэтым годзе на басовішчы. Супер! Выдатнае ўражанне, самае лепшае. Усё вельмі крута, вельмі крута. Мы ў першы раз не толькі як музыкі, але і як гледачы. І нас уразіў гэты фестываль, бо мы бывалі не толькі на мясцовых фестывалях, але і замежных у Европе. І мы хацім сказаць, што басовішча гэта клас. Усё на выдатным узроўні, таксама усё вельмі цёплы прыём ад гледачоў, гэта заўжды прыемна. Спадзяваліся такога? Спадзяваліся? Вядома, спадзяваліся. Ну, вядома, крышку не рваліся, магчыма, думалі, а як прымуць. Але нашы спадзяванні спраўдзіліся. Ух. Якую музыку грае? Як акрэсліць музыку гурту «Тлушч»? Мы граем розную музыку, гэта змесь панк-року, сальсы, глэм, року. Як бы не абмяжоўваем сябе ніякім стылем такім, а хацім уложыць у нашай спевы як мага больш стыляў. І таксама, ну, зусім не абмяжоўваем сябе, калі хочам прыдумаць, ну, нешта прыдумаць вось гэтым стылі. Ну, цудоўна, давайце паспрабуем у гэтым, ці ў гэтым. У нас няма устаноўкі, што мы хочам рабіць вось цяжкую музыку, ці наадварот, толькі лёгкую, фарматную. Як атрымліваецца, так атрымліваецца. Але нашы ж карані панк-рок, хардкор, усё гэта дае знаць. Мы спрабуем ад гэтага пазбыцца, але ніяк не атрымліваецца. На пасовішчы? Гэта 20-ты раз я на гэтым мерапрыемстве, якое для мяне ёсць традыцыі. Журналіст з горадні Андрэй Мялешка. Традыцыі, для якой я прыязджаю з сябрамі, традыцыя, як музыка, якую я слухаю беларускую, традыцыя людзей, якіх я бачу тут ужо хіба 20-ты раз. І як у Польшы любяць казаць, кліматы ёсць такія тут на басовішчы, дзеля якіх я менавіта сюды прыязджаю. Тут музыка, якую немагчыма пачуць. Тут, ну, людзей, сапраўды беларусаў, якіх ты не бачыш там год, два, тры, пяць, прыязджаеш на басовішча, яны прыязджаюць з Берліну, з Беластоку, з Варшавы, з Прагі. Ніх ты тут бачыш на гэтым мерапрыемстве. Падабаецца вельмі, тут нейкая такая свая хатняя атмасфера, усё добра арганізавана. Ну, мне ёсць з чым параўнаць, я пабывала на еўрапейскіх фестывалях, на буйных, і скажу, што тут не горш, тут вельмі добра. Вельмі падабаецца Літвінтроль, але сказаць, што менавіта каб дзеля іх прыехала, то не. Просто, ну, шмат хто падабаецца з лайнапу. Ёсцьмы з Вастоку. Маме просто ідэальную дарогу тутай да Грудка. То ёсць вспанялы фестывал. Я агульне чуе сябе на тым фестывалі як в дому. Са людзі з Беларусі, Ci ludzie są naprawdę mega, są przyjaźni. Muzyka jest naprawdę genialna. BN, Litwin Troll, Trojca, ale ogólnie Basowisza to jest mój ulubiony festiwal. W tym roku dla mnie było trochę problemy przyjechać na przykład, tому що у мене мало дитя. Мені дочці трохи більше за год, і жінка каже, не поїдеш ти на своє Басовище. Але я кажу, слухай, ну як так? Вже от я тебе не ведав, але ведав цей фестиваль. Для мене це є такою традицією, яка от є у мене в душі. Тобто це такі речі, які ну, зв'язані з моїм життям. Юбілейний фестиваль Басовище 25 років. Треба було зробити так, щоб і люди пам'ятали, про що ми граємо, і нові люди сприйняли те, що робиться нове. Але ж то боліч гурт Зніч. Ми об'єднали програму нашу. Ми зробили нашу програму так, щоб було для усіх. А в углі я можу сказати, що наша програма присвячена перш-наперш Україні, тому що це наші родні люди. Ми усі слов'яні, як і поляки, так і українці, і білоруси, повинні бути разом. І коли у 89-му році Басовище заснована була, це було на вольних позиціях. Білорусь завжди імкнулася бути вольною, як і Польща у свій час відірвалася від ставка. Я лічу, що Україна вона повинна бути так само вольною, як і всі держави. Вони повинні жити разом, але бути вольними. Ось найголовніше. І для мене, я кажу, я ось зараз ми приїхали з України, недавно виступали. Такі класні люди, як ви бачили, вони наші, свійські такі. І їм такий наканований льос за все змагатися за свою свободу. Коли буде вольна Україна, то буде вольна Білорусь. Ну, це мій погляд на майбутнє. Гурт BN не перший раз на фестивалі Басовища. У першиню ми заіграли тут у 2001 році у конкурсній частці. Перемогли на наступний год у 2002 році. Нас тут ведуть, нас тут люблять, з нами співають пісні разом. Чи Басовище допомогло кришку у розвитку BN? Вельми, вельми допомогло. Тому що гэты фестиваль вельми великий. Фестиваль гэты об'єднує два народи – Польщу і Білорусь. А музики приїжджають сюди, виступають тут, зустрікаються так само, тусуються, розмовляють, проводять вольний час разом, обмінюються ніким опитом. Там. Лічу, що Басовище сприяє для розвиття білоруської рок-музики. Рихтуємо нову програму і сподіваємося, що отримається потім з нової програми покататися. Це буде у стилі BN-у? Так, завжди в стилі BN-у. А як цей стиль окреслити? Я не знаю, хай його окреслюють ті, хто цим займається. Ми робимо музику. Робимо те, що нам подобається, і нам приємно, що це подобається ще комусь. Я переживаю, відомо, за наш проєкт. Абсолютно відмислова на 25. Хоч Басовище, повстав такий проєкт 25 Аббаоркестр, у яким співають діти з початкової школи номер 4, грають музики з Міхалова і Гарадка, якими керує Павел Азябло. І солістами зорки білоруської рок-сцени, і легенди білоруської рок-сцени. Лавон Вольський, Ігор Ворошкевич, Олександр Помідоров, Аднас, Христофор Сіськевич, Юрка Осєннік. І вони виконають хіти гетих 25 років. Так що я хвалююся, відомо, і чекаю на гети концерт. Але мені цікаво завжди усе. Я не до кінця сачу за гетей музикою вже молодого покоління. Але мені вельми цікаво. Кожен год мені цікаво, що нове появляється. Я кажу завжди, за кожним разом тримаю пальці за організатора, бо відаю, скільки праці це коштує і скільки серця треба укласти, щоб нешто таке зорганізувати. А Аббаоркестр виступить сьогодні після 20-й, а прача їх на сцені юбілейного 25-го фестивалю музики молодої Білорусі заіграють так само, нагадаємо, Ніскіс, Авіас, Тройця, Рута, Крама, Гайдамакі і ТТ-34. У Підгородоцький Барик, калі любіте добрий білоруський рок, напевно, варто сьогодні поїхати. А я вже дякую за увагу. Завтра у передачі «Під знаком погоні», а в 8.30 раніці зустрінеться з вами Міхась Щепанюк, який між іншим розповідає про сьогоднішні концерти фестивалю Басовище.